أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده حق حمده ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. اللهم آمين. Şüphelerin giderilmesi 3. Mühim soruların cevabı isimli kitabımızın 8. dersindeyiz değil mi? Şüphelerin giderilmesi 3 isimli konumuza giriyoruz inşallah. Bu dersimizde şüphelerin giderilmesine dair ehli ircanın atmış olduğu şüphelere dair 3. dersimiz, küfrü inkar ile yalan sınırlandırma yalan yanılgısı, küfrü cuhd, tekzip, yalanlama ile sınırlandırma yanılgısı, küfrü istihlal, helal görme ile sınırlandırma yanılgısı üzerine duracağız. Bununla birlikte ataları taklit, mustazaflık, salt korku sebebiyle küfre girmek veya kişilerin kendisini hak yolda zannetmesi veya kişilerin yapmış olduğu fiilin küfür olduğunu bilmemesi şüpheleri üzerine değineceğiz inşallah. Bunlardan ilki inkar, tekzip ve istihlal şartı. Yani bir kimsenin kafir olabilmesi için inkar etmesi gerekiyor. Şeyh Alaaddin Pahlevi bu konuya iki yerde değinmiş. Bir kitabının 19 ila 22. sayfalarında değinmiş. Bir de kitabının 67 ila 69. sayfalarında değinmiş. Nedir bu yanılgı? Bu yanılgı nedir? Küfür ikiye ayrılır, itikadi ve ameli diyerek başlar. İtikadi küfrün merkezi kalptir der. Bir kimse küfür ameli işler ve kalben inkar etmezse bu kişi kafir olmaz. Ya da yaptığını kendisine helal görmezse bu kişi kafir olmaz. Ya da o hükmü inkar etmezse, yalanlamazsa bu kişi kafir olmaz diye başlar. Günümüzde Allah'ın kitabını değiştiren, Allah'ın kitabının yerine beşeri kanunlar ihdas edenlerin İslam'ından çıkar. Buradan başlar, buradan çıkar bu şüphe. Çünkü bugün beşeri kanunlarla hükmedenler, Allah'ın kitabını tebdil edenler, Allah'ın kitabını değiştirenler hiçbir hükmü inkar etmiyor ki değil mi? Hiçbir hükmü inkar etmiyor. Onun için bunlar nedir? Müslümandır diye devam eden bir şüphe. Arkadaşlar bu şüphe sadece cahillerde yok. İrca ehlinin en büyük alimlerinde vardır. Mesela Muhammed Şarabi, Gazali, Yusuf el-Kardavi gibi alimler bir fetva yayınlamışlar. Bizim ülkemizdeki yöneticilerin hiçbiri Kur'an'ın tek bir harfini dahi inkar etmiyor ki biz onları tekfir edelim demişlerdir. Mesela Elbani, küfrün, itikadi küfrün merkezi kalptir, ameli küfrün merkezi organlardır. Kim diyor, işlediği küfür kalben değilse bu kişi kafir olmaz diyor. Ve buna benzer şüpheleri bulmak çoktur. Peki biz bu konuda ne diyoruz? Biz bu konuda diyoruz ki ehli sünnete göre günahlar iki kısımdır. Bir, küfre düşürücü günahlar. İki, küfre düşürmeyen günahlar. Küfre düşüren günahlar imanın aslını bozar ve iki çeşittir. İmanın aslına giren vaciplerden birinin terki ya da imanın aslına ters düşen haram bir fiili işlemektir. Bakın, günahlara iki ayrılık değil mi? Bunlardan ilki, küfre düşüren günahlar. İkincisi, küfre düşürmeyen günahlardır. Küfre düşüren günahlar iki şekilde cereyan eder. Ya imanın aslına giren vaciplerden birini terk etmekle. Yani mesela iki şehadet kelimesini ikrar etmemek gibi. İki şehadet kelimesini ikrar etmemek gibi. Ya da imanın aslına ters düşen haram bir fiili işlemekle Allah ve Resulüne hakaret etmek, Allah'tan başkasına kurban kesmek gibi. İşte Ehl-i Sünnet alimleri, aslen küfre düşüren günahlarda 1. İnkar şartı kesinlikle koşmamışlardır. 2. Tekzip, yalanlama şartı kesinlikle koşmamışlardır. 3. İstihlal, yaptığını helal görme şartı kesinlikle koşmamışlardır. Bu Ehl-i Sünnet alimlerinin mukarrer temel kaidesidir. Ehl-i Sünnetle Kulat-ı Mürciye, İrca ehlini birbirinden ayıran en önemli şeydir. Kaidedir bu. En önemli kaidedir. Peki Ehl-i Sünnet bu kaidesini neye dayandırmış? Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ Onlar küfür sözünü söylediler ve kafir oldular. Bakın neden kafir oldular? Küfür sözünü söylediler ve kafir oldular. İbn-i Teymiye diyor ki Allah Kur'an'da kafirlerin sözlerini zikrederek onların küfürlerine ve bu nedenle tehdidi ve vaide hak ettiklerine hükmetmiştir diyor Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah. Bu okuduğumuz ayet Tevbe suresinin 74. ayetiydi arkadaşlar. Münafıklar hakkında indiği söylenen bir ayet sebebin yüzüne bakarak. Bakın Ba'de İslamihim, İslamlarından sonra kafir oldular. Neden dolayı? Galu, söylediler, kelimetel küfri, küfür kelimesini söylediler. Kayda budur. Kavlül küfri, küfrün. Küfür sesini kabul etmek, söylemek, telaffuz etmek küfürdür. Yine bu konuyla ilgili başka bir ayet, Tevbe suresinin 64 ila 66. ayetleri, onlar diyor münafıklar, kalplerini haber verecek bir sürenin inmesinden çekinirler. De ki, alay edin. قُلْ اِسْتَهْزِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْزَرُونَ Siz alay edin, Allah sizin sakındığınız şeyi açığa çıkaracaktır. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ Şayet sen onlara sorsan, لَيَقُولُنَّ Onlar kesinlikle şunu diyecekler, اِنَّمَا كُنَّا نَحُودُ وَنَعَبْ Biz sadece dalmış, şakalaşıp eğleniyorduk. قُلْ اَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ Siz Allah'la, Resulü'yle, onun ayetleriyle mi dalga geçiyordunuz, eğleniyordunuz, şakalaşıyordunuz? لَا تَعْتَذِرُوا Özür bildirmeyin. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Siz iman ettikten sonra küfre girdiniz diyor Allah-u Teala. Bakın ayet arkadaşlar. Bu ayetler sebebin üzerine göre Tevbe suresi dönüşünde münafıklardan bir grubun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hafızlarıyla, ashabıyla dalga geçmeleri. İşte bunlar mı bize galip gelecekler demeleri veya Medine'ye gittiğimizde izzetli olanlar oranın sefih olanlarını oradan çıkaracaklardır gibi küfür sözleri söylüyorlar. Bunlara sorulduğu zaman biz şaka yapıyorduk. Şakalaşıyorduk diyorlar. Allah-u Teala diyor ki siz Allah'la, ayetleriyle, Resulü'yle mi şakalaşıyorsunuz, dalga geçiyorsunuz? İbn-i Teymiye rahimullah Allah-u Teala diyor onların biz küfür sözünü inanmadan söyledik. Kalbimizde bu söylediklerimiz söze inanç yoktu. İnanmıyorduk. Hatta biz dalmış, eğlenir bir haldeydik demelerine rağmen onların imanlarından sonra küfre düştüklerini bildirmiş ve Allah'ın ayetleriyle alay etmelerinin küfür olduğunu açıklamıştır. Yine İbn-i Teymiye Mecmu'ul Fetava'da 7. ciltte diyor ki ayetler onların kendilerinin küfür işlediklerinin farkında olmadıklarını, bak farkında değiller, bilakis işlediklerinin küfür olmadığını zannettiklerini gösteriyor. Ama onlar bundan sonra imandan çıkıp küfre gireceğini de açıklıyor Allah-u Teala diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Burada küfre giren taife küfre girdiğini bilmiyor. Küfre girmeyi kastetmiyor. Küfrü hedeflemiyor. Küfrü tercih etmiyor. Küfrü amaçlamıyor. Sadece dalga geçiyor, şakalaşıyor, oyun oynuyor, eğleşiyor. Eğleşiyor. Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz diyor ki kitap ve sünnetin nasları ve sahabenin icması küfrünün sabit olduğu söz, fiil veya terk cinsinden küfre düşürücü bir günah işleyen, inkar etmese de, helal saymasa da kayıtsız bir şekilde sırf bu küfrü işlemesiyle kafir olur. Bu konuda yalnızca aşırı mürciyeler şaz görüş bildirmişlerdir diyor. Aşırı görüş şeyler, mürciyeler şaz görüş bildirmişlerdir diyor. Bu ayetlerin tefsirine dair İmam Kurtubi Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi'den şunu naklediyor. Onların diyor bu söyledikleri ciddi de olabilirdi, şaka da olabilirdi. Ancak ne olursa olsun bu sözler küfürdür. Çünkü küfür sözlerini şaka yolu söylemenin de küfür olduğu hususunda ümmet arasında hiçbir görüş ayrılığı yoktur diyor. Şeyh Alaaddin Pahlevi bu noktada gerçekten güzel deliller getirmiş. Mesela dört mezhepten delil getirmiş. Ali el-Kadi diyor ki kişi ikrar olmaksızın manasını bilerek bir söz söylerse söylediğine inanması dahi kafir olur. İbn-i Abidin diyor ki kim küfür kelimesini ister şakayla ister ciddi telaffuz ederse ilim adamlarımıza göre kafir olur. Neye baktığına, neye inandığına bakılmaz. Şafilerden İmam Nevevi kim Darül Harp'te esir olmadığı halde küfür kelimesini söylerse, telaffuz ederse onun mürtetliğine hükmedilir. Zira kişinin Darül Harp'te yaşaması ikrah altında olmasına delalet etmez diyor İmam Nevevi. Anlaşıldı mı bakın? Kişinin sadece ne amaçlı olursa olsun küfür kelimesini telaffuz etmesi kişiyi küfre sokar. Bunun için bir inkar, bir istihlal veya bir tekzip şartı yoktur. Burada yine şeyh kitabında cevap vermiş. İmam Tahavi'nin ehli kıble olan hiç kimseyi helal kılmadığı müddetçe herhangi bir günahından ötürü tekfir etmeyiz sözünü ehli irca çok kullanıyor. Ebu'l-Aziz el-Hanefi hemen burada demiş ki biz hiç kimseyi günahından ötürü tekfir etmeyiz şeklini sözünü mutlaklaştırmaktan kaçınmalıyız. Zira biz hiç kimseyi haricilerin tekfir ettiği gibi tekfir etmeyiz. Yani aslen dinden çıkaran günahlar sebebiyle değil, tamam mı? Dinden çıkarmayan günahlar sebebiyle tekfir etmeyiz. Yani bir günah kişiyi dinden çıkarmıyorsa İstihlal şartı bu tip günahlarda aranır demek istemiş İmam Tahavi diyor Ebu'l-İz el-Hanefi. Anlaşıldı mı? Mesela Ahmet bin Hanbel Halilal ondan şunu naklediyor. Muhammed bin Harun İshak bin İbrahim'in kendilerine şunu anlattığını haber verir. Bir adam benim yanımda Ebu Abdullah'a yani Ahmet bin Hanbel'e sordu. Ya Ebu Abdullah, Müslümanlar hayrı ve şerri ile kadere iman etmenin gereği üzerine icma etmişler değil mi? Ahmet bin Hanbel evet dedi. Adam tekrar sordu. Biz hiç kimseyi günahından dolayı tekfir etmeyiz değil mi? Ahmet bin Hanbel sus dedi. Kim namazı terk ederse kafir olur. Kim Kur'an'ın yaratılmış, Kur'an'ın mahluk olduğunu söylerse kafir olur diye cevap veriyor. Bakın inkar ve istihlal şartı getirmiyor Ahmet bin Hanbel. Onun için ehl-i sünnet alimleri bu şekilde mutlak ifade kullanmamışlardır. Yani her türlü günahından dolayı tekfir etmeyiz demiş. Küfre düşürmeyen günahlarından dolayı tekfir etmeyiz demiş. Mesela İmam Bukhari Sahih'in iman bahsinde diyor ki cahiliye işi olan günahları işleyen kimse bu günah şirk olmadıkça kafir olmaz. Bakın hemen orada taksisi koyuyor. Bu günah şirk olmadıkça kafir olmaz. Ancak bu günah şirkse ne olur? O kişi kafir olur diyor. İmam İbn-i Teymiye yine bu konuyla ilgili küfür sadece tekzipten ibarettir. Çünkü iman tekzimin zıttı, yalanlamanın zıttı olan tasdiktir. Sözlerine cevap verirken küfür yalanlama ile sınırlandırılamaz. Şayet bir kimse ben senin doğru söylediğini biliyorum. Ancak sana tabi olmuyorum. Bilakis sana düşmanlık yapıyorum, sana buğz ediyorum ve sana muhalefet ediyorum derse bu daha büyük bir küfürdür. bilindiği gibi ne iman tasdikten ne de küfür sadece tekzipten ibarettir. Tam aksine küfür tekzip olabildiği gibi, yalanlama olabildiği gibi, yalanlama söz konusu olmaksızın sırf muhalefet ve düşmanlık da olabilir. Aynı şekilde imanda hem muvafakat, hem dostluk, muvalat, hem de boyun eğmedir. Sadece tasdik iman için yeterli değildir, diyor Şeyhülislam İbn Teymiye. Anlaşıldı mı? Sonuçta bugün bu parlamentoları, bu parlamentoda görev alanları, tağutların askerlerini, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakimleri savunabilme adına bunlar inkar etmiyor ki, yaptıklarını helal görmüyor ki, Allah'ın hükmünü yalanlamıyor ki gibi şüpheler ehl-i sünnetin değil, ehl-i sünnetin icmaen tekfir ettiği Cehmiye'nin, Cehmi Safvan'ın şüpheleridir diyoruz. Bu şüpheyi geçtikten sonra bu noktada ortaya atılan diğer bir şüphe ise bir kimsenin kafir olabilmesi için yaptığı fiilin küfür olduğunu bilmesi gerekir. Genelde kavaydü tekfir kitaplarında bu çok geçer arkadaşlar. Ancak bu gerçekten çok tahrif edilmiş bir meseledir. Bu şart üzerine durulması gerekir diyor Şeyh Ebu Muhammed'in Makdisi, Allah kendisine rahmet etsin. Diyor ki Adi bin Hatim hadisinde Allah Resulü'nün anlattığı kimseler ahbar ruhbanlara, rahiplere ve hahamlara hüküm konusunda itaat etmenin küfür olduğunu bilmiyorlardı. Çünkü ne diyor sahabe? Onlara ibadet etmiyorlar ki diyor. Onlara itaat etmiyorlar ki. Tevbe suresinin 31. ayetinde değil mi? Onun tefsiri saadetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayette, İmam Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen rivayette. Onlara ibadet etmiyorlar. Yani Yahudiler ve Hristiyanların tabi olanları, tabi olduklarına hüküm konusunda, teşvik konusunda itaat etmenin, onları Rab edinmek, onlara ibadet etmek olduğunu bilmiyorlardı. Ancak onların bilmemesi, onların müşrik olarak isimlendirilmesine engel olmadı. Ve onlar Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hahamlarını, rahiplerini Allah'ı bırakıp da Rab edinenler konumuna düştüler. Allah-u Teala onları Kur'an-ı Kerim'de, Fatiha suresinde gadaba uğrayanlar ve sapkınlar olarak isimlendirmiştir. İnsanın bazı durumlarda farkında olmadan, yani yaptığı fiilin küfür olduğunu bilmeden de kafir olabileceğini açıkça delalet eden ayetlerden bir tanesi nedir? Hucurat suresinin 2. ayetidir değil mi? Ey iman edenler! Sesinizi Resulün sesinin üzerine yükseltmeyin. Farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Kimin amelleri boşa gider arkadaşlar? Tamam mı? Allah-u Teala ne diyor Bakara suresinde? İçinizden kim dinden döner ve kafir olarak ölürse işte onlar dünya ve ahiretteki amelleri boşa gidendir. Veya Maide suresinde kim imanı kabul etmezse onun tüm ameli boşa gitmiştir. Amelleri boşa gidenler şirk işleyenler, küfür fiili işleyenlerdir. Bakın burada farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Yani Allah Subhanehu ve Teala farkına varmadan bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı yüksek sesle konuşmanın veya bağırmanın sahibinin amelinin boşa gitmesine sebebiyet vereceğini açıklamıştır. Amellerin boşa gitmesi ise işte bu ayette okuduğumuz ayetlerde olduğu gibi küfür sebebiyledir. Şeyh Muhammed Ebu Muhammed el-Makdisi diyor ki kişinin yaptığının kendisine küfre soktuğunu bilmesi her zaman şart değildir. Alimler bunu Müslüman olan ancak bazı incelikli ve derin meselelerde veya ancak risalet hüccetiyle bilinebilecek ve açıklamaya muhtaç durumlarda hata eden kimse hakkında şart koşmuşlardır. Zira Allah Subhanehu ve Teala Kur'an'da kafirlerin çoğundan bahsederken, onların kafirlerini anlatırken bunların aslında kendilerini doğru yolda zannettiklerinden haber verir. Mesela Kehf suresi 103-104'te de ki diyor, amel olarak en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar o kimselerdir ki dünya hayatında yaptıkları boşa gitmiştir. Üstelik kendilerinin iyi iş yaptıklarını zannederler. Onlar dünya hayatında amelleri boşa gitmiştir. amel olarak en çok ziyana uğrayan kimseler bunlardır. Bunlar kendilerinin küfür yaptığını zannetmiyorlar. Küfür fiilleri, küfür amellerinde bulunduğunu zannetmiyorlar. Bilakis hidayette olduklarını zannediyorlar diyor. İşte bu ayette ve yukarıda anlattığımız, getirdiğimiz ayetler ve bu ayetlere dair yaptığımız açıklamalarda kişinin kafir olabilmesi için, bir kimsenin kafir olarak isimlendirebilmesi için yapmış olduğu fiilin küfür olduğunu bilmesini gerekli kılmıyor diyoruz. Bundan sonra bu noktada ortaya atılan diğer bir şüphe ise taklittir, değil mi? Özellikle Şeyh kitabında bu noktaya bayağı bir yer vermiş, uzun uzun bu noktaya yer vermiş. Özellikle taklit edilen kimselerin hangi noktada hangi fetvalarına taklit edildiklerini söylemiş. Mesela burada İbn-i Teymiye'nin bir sözüyle yapılan, ortaya atılan şüphe veya Gazali'nin veya Kardavi'nin muasır günümüz fıkıhçılarından onların ortaya atılan şüpheleri taklit edenlerin durumu ne olacak demiş soru olarak. Ya da günümüzde belamların, müftülerin, diyanet görevlilerin, cami imamlarının insanları kandırması, insanları kandırması ve bu kandırılma sonucu kişilerin küfre girmesi, taklit sonucu kişilerin küfre girmesi onların kafir olmasına bir engel midir? Ya da bugün birçok parlamenterin güvendikleri hoca efendilerin fetvalarıyla bu işe soyunmaları onlar için bir mazeret midir diye sormuş. Hemen cevabını vermiş. Bu kesinlikle ama kesinlikle mazeret değildir. İşte biraz önce anlattığımız konuda Tevbe suresinin 31. ayetinde sırf bu taklitten dolayı Allah-u Teala onları, alimlerini ve rahiplerini Rab edindiklerini söylüyor. Ve Meryem oğlu İsa'yı Rab edinenlerle, Allah'ın oğlu Meryem oğlu İsa'dır diyenlerle, alimlerini ve rahiplerini hakimiyet, hüküm, teşri noktasında yetkili kabul edip onlara itaat eden, onlara tabi olanların küfrünü bir tutuyor Allah-u Teala. Nitekim bu noktada Allah-u Teala hele diyor ateş içinde onlar birbiriyle çekişirken bir görsen, zayıf olanlar büyüklük taslayanlara hani bizler size tabi olmuştuk, şimdi siz bizden bir ateş nöbeti dahi savabiliyor musunuz derler. Büyüklük taslayanlar derler ki evet, hepimiz artık onun içindeyiz. Allah kullara hakkında böyle hüküm vermiştir. Yani önde taklit edilen, arkada taklit edenler vardır. Ve bu noktada gerçekten arkadaşlar Kur'an'da birçok ayet vardır. Mesela Sebe suresinde geçerler. Kafirler biz ne bu Kur'an'a inanırız ne de ondan öncekilere inanırız dediler. Fakat o zalimler yakalanıp Rableri huzuruna durdurdukları zaman birbirlerine söz atarsan, atarken onları bir görsen. Bir taraftan zayıf düşürenler büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz mutlaka mümin olurduk derler. Diğer taraftan büyüklük taslayanlar zayıf düşürenlere size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, siz kendiniz suçluyunuz zaten derler. Bakın, hepsi ateşli ortaklılar arkadaşlar. Hepsi ateşte ortaktırlar. Bu noktada Ehl-i Sünnet alimleri arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Ehl-i Sünnet alimleri taklit etmeyi, kişinin kendisini doğru yolda zannetmesini ya da bir alimi, bir hocayı, bir fetvayı taklit ederek kişinin küfre düşmesini kesinlikle onun tekfirine, onun küfre düşmesine bir engel olarak görmemişlerdir. Onun küfre düşmesine bir engel olarak görmemişlerdir. Bu noktada gerçekten birçok şüphe ortaya atılıyor. Parlamento ile amel etme, demokrasi ile amel etme, bunlara itaat etme noktasında özellikle toplum içinde alim, hoca efendi, şeyh geçinenler birçok şüphe ortaya atabiliyorlar. Birçok şüphe ortaya atabiliyorlar. Bu şüphelerden etkilenerek, kişilerin bu şüphecileri taklit ederek küfre girmesi onlar için kesinlikle bir mazeret değildir. Onları mazeret kılacak ne bir ayet, mazur kılacak ne bir ayet, ne bir hadis, ne de seleften tek bir kavil dahi vardır. Özellikle okuduğum ayetlerle ilgili tefsirleri açın bakın. Özür dilerim. Okuduğum ayetlerle ilgili tefsirleri açın bakın. Alimler çok net. Mesela İmam Taberi. O kadar net söylemiş ki. Hem karşı görüşe reddetmiş bu ayet onların bu şekildeki taklitle kafir olmaz ya da inkarla kafir olmaz diyenlerin görüşlerinin hatalı olduğunu ortaya koyuyor demiş. Hem de meseleyi en güzel şekilde tek bir cümleyle izah etmiştir. Bu ayetlerin tefsirine bakmanızı özellikle tavsiye ederim. Peki hocam, maaşın kesilmesi, görevden atılma, bazı çıkarlara el konulması, dünyalık menfaatlerden mahrum kalmak ya da başımıza bir tehlikenin gelmesi bizim kafir olmamıza engel midir diyor. Bu insanların kafir olmasına engel midir diyor öğrenci. Sayfa 82'de taklit konusunu sayfa 70 ve 73 ve 74'te ele aldı şeyh. Mustazaflık konusunu ise sayfa 82'de alıyor. Hayır diyor, kesinlikle bu bir engel değildir. Kesinlikle bir engel değildir. Kişinin kafir olmasına engel değildir. Zira Allah-u Teala melekler kendilerine zulmeden kişilerin canlarını aldıklarında onlara siz hangi işlediniz diye sorarlar. Onlar biz yeryüzünde mustazaf kaldık derler. Melekler Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Siz de oraya hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir gidiş yeridir ayetini getiriyor. Nisa suresi ayeti değil mi? Bakın bu ayet Mekke'den Medine'ye hicret etmeyen, mal sevgisi, yurt sevgisi, toprak sevgisi sebebiyle ve bazı dünyevi çıkarlar sebebiyle Mekke'de kalan ve daha sonra zorla Bedir'e katılanlar hakkında iniyor. Daha sonra onların zorlanmaları onlar için bir mazeret teşkil etmiyor. Şimdi adam şirk ülkesinde yaşıyor. Şirk diyarında yaşıyor. Belli bir müddet sonra bir küfürle karşı karşıya geliyor. İşte askere gitmek gibi. Kafirlerin, tağutların askerliğini yapmak gibi. Ve hicret etmiyor. Hicret etmiyor. Tamam mı? Kafirlerin askerliğini, korumacılığını, savunuculuğunu yapıyor. Sonra da ben ikrah altındaydım diyor. Allah böyle kimselerin zorlanmalarını kabul etmiyor. Korku halini de kabul etmiyor. Zira Maide suresi 52. ayette ne buyuruyor? Kalplerinde hastalık bulunanların. Bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına kafirlerin Yahudi ve Hristiyanların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih ihsan eder veya katından bir iş getirir de işlerinde gizlediklerini pişman eder diyor Allah-u Teala. Bunlar münafıklardır arkadaşlar. Yahudilerden veya Hristiyanlardan korktukları için, onlardan menfaat bekledikleri için onlara dost ediniyorlar. Bu ayetin önündeki ayette Allah-u Teala 51. ayette ki daha önceki derslerimizde izah ettik, kesinlikle onları dost edinmeyin diyor. Kesinlikle onları dost edinmeyin diyor değil mi? Ancak münafıklar onlardan korktukları için bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek salt mücerred korku sebebiyle kafirlerin, Yahudilerin ve Hristiyanların içlerine koşuyorlar. Ancak Allah onların korktuklarını söylemelerini kendileri için yeterli bir mazeret görmüyor ve bunu onların nifak alameti, küfür alameti olarak açık bir şekilde ilan ediyor. Velhasıl kelam arkadaşlar, şüphelerin giderilmesine dair bu son dersimizde belli başlı malum şüphelere yer verdik. Şeyh'in 73 ila 89. sayfada kitabının 73 ila 89. sayfalarında birçok şüpheye yer veriyor. Mesela Yusuf el-Kardavi'nin tehlikeli bir şüphesine yer veriyor. Buraları güzelce okumanızı tavsiye ederim. Bunları ben uzun uzun izah etmedim. Sadece belli başlı konuları izah ettim. Burada İbn-i Teymiye'nin sözü, Hasan el-Benna'nın ve Mevdudi üzerine ortaya atılan şüpheler var. Gerçekten şeyh oralarda güzel çıkarımlarda bulunmuş. Mesela bunlar kanunları uygulamıyorlar. Kanun çıkarmıyorlar, uyguluyorlar şüphesi var. Orada sadece kanunları çıkarmak değil, uygulamak da küfürdür. Uygulamak da küfürdür demiş şeyh. Yine sayfa 83'te değil mi? Evet. İslam'a uygun kanunlar yapıyorlar. Bu şüpheye cevap vermiş ve orada demiş ki İslam'a uygun kanunlar yapmaları önemli değil. Onlar anayasaya bağlı olarak kanun yapıyorlar. Çıkardıkları kanunların hepsi İslam'a uygun olsa da hiçbir şey ifade etmez. Çünkü onlar teşhirde bulunuyorlar demiş ki bu meseleyi daha önceki derslerimizde izah etmiştik. Şüphelere dair yapmış olduğumuz bu son dersten sonra inşallah Rabbim izin verirse önümüzdeki günlerde İslam'ı bozan haller ve tekfir, kavaydü tekfir dersini yapacağız. Ondan sonra cehalet özrü, ikrah ve takiye konularına değineceğiz. Bu arada Darül Harp, Darül İslam ve hicretin şartları konusuna değineceğiz. Ve arkasından ilim, alim ve davette menheç konusunu anlatacağız inşallah. Ve son olarak şirk toplumlarında İslami yaşam, şirk toplumlarında yaşamanın, Müslüman olarak yaşamanın getirdiği sorunlar üzerinde duracağız. Burada tağuta muhakeme konusunda duracağız. Küfre rıza konusunda duracağız. Müşriklerin kestikleri konusunda duracağız. Birkaç mesele üzerinde durup derslerimizi bitireceğiz. 12. ve 13. oturum, yani fıkha dair fer'i konular ve aile hayatı ve kadın konularına değinmeyeceğiz. Burada sadece çalgı aletlerinin hükmüne değineceğiz inşallah. Rabbim izin verirse. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.